alayhi wasallam omo wiyentuno on baddo dum don on desdo wala desado o wiyamo barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair onon duawu emin duwono dum o do muntaka mo anduda o jeyama e sukabe be anduda min jangini be famdi non ko wayno makko wana ko jibindon bo ko dum tagi emin hala dum wala ko min ari ga nokku makko min tawimo emin hala ko welamo ala mi hala ko ganduda ko dum min andi te dum min gongdini e makko sabu gila min andi mo ko ngal makko o tiggitani e l'islam so min wayno ndiri rek mi o ala Dakar kono so woni Dakar rek kala do min wadi programme so min yeccitima caggal mi wiyay mo mo jodi e der musidangal te dum boyi gila o mo jangé école Makhtar Jawhar Makhtar Ndiaye ha min woni école Imam Ali fof kala do min woni ko korka programme yidi fof mi yiyay mo qiyamul layli fof mi yiyay mo ha joni min do wa Allah subhanahu wa ta'ala ko nati ko yo Allah wallu mo hen yo Allah wadan mo hen barke yo wiimi so mi andino mi naata hen gillaw kono emin wiya hen jibbene inshallah daga kul yobe nandu ko muntaka inshallah emin siftina do haluji hal ko min halta ko non onen fof min haldani e modon ko muntaka goto hande kanko halday mi onen fof on ari rek odon tawa ko odon hedo fof ko mi haalata ko muntaka jeyi ko adi min mi muntaka halta fakkarta fil hayati qabla ziwaj mbele an muntaka odo ami jima hade ma resde ami jima odo ngodo ngurndam odo aduno mo wonden hokko tagi ardonde eden wura dum ko satay ko gorko satay ko debbo hade mako nadde e dewgal o foti o namdo hoore makko o miijo e damdo ngurndam ngal arden e oɗo aduna eɗen wuura en andan gadden e ganden en andadi en gaddani ɗo koye men ko Allahu subhanahu wa ta'ala addi en ɗo koɗo holko tagi o addi en ɗum goto foof yo miijo hen o miijo kadi hal ta'rifu ya muntaka ma'na ziwaj mbele aɗa andi mana dewgal holko woni dewgal est ce que enen sikki sen yi hande galleji dañuy caɗele dañuy probléme parce que en yahay rek liggoden dañen haalis après aren wiyen baba mi yiɗi resde wala debbo o timmi resede après aren resen gasi azziwaju ibada so tawi arañi a waasi a yiɗi a dañta caɗele e dewgal ma a dañta caɗele e galle ma an e jom suuduma on dañta caɗele debbo e an on dañta caɗele on anday azziwaju ibada hono no julde yoniri ni so julde yoni julɗo holno watta o heblotoo juula so korka yoni julɗo holno watta o horay so yaade makka yoni julɗo holno watta o yahay makka ɗum noon so dewgal yoni awanay dewgal gorko walla debbo ganda ko dañata e julde ko dañta e korka ko dañta e yaade makka ko ɗum dañta e dewgal par ce que ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñimtinten e dewal e resde kanko nelaɗo wi wa inna min sunnati an nikah faman ragiba an sunnati falaysa minni yimɓe tato ɓe joɗima eɓe yewota hen goto wi min mbiɗa yiɗi nadde aljanna yimɓeɓe fof ɓe wi minen fof koye aljanna min yiɗi nadde ɓe wi kono enen en rewani Allah kono nanna en aljanna en rewani Allah abo ballenma de nde dama ɗon tarkis rek dem dama yakaron ne ñifi toog ñif ay pël laña warama bugon ko def ci pël mais il paraît am nay olof boobu lay gën a neexa parce que pël bi dama doon jéem rek pël bi dama doon jéem yàlla xam na ko parce que dégguma pël bu baax mbok yi ñetti nit dañu ñew kër yonnati bi alayhi salatu wassalam ñetti nit ñu ne dañuy laccé yonnati bi naka la jaamo yalla naka la doon jaamo yalla naka ñu ne len ah yonnati bi day nafila guddii après mu tudd nelaw day wor yenn saay après mu dot après day jégué soxnaam yi ñooñu luñ leen wax oyof ci ñoom trop ñun yaakaarone buñ ñëw fi dañuy wax yonent bi dina la guddii yaakaarone buñ ñëw fi dañuy wax yonent bi day wor bis bu nekk ñu ñëw fi ñu naan ñu day nelaw guddii tuuti su bëccëgee yenn saay mu wor yenn saay du wor loolu daal dafa tuuti ci ñun kenn ki mu ne xam ngeen lu xew yonent bi yàlla baal na koy bakkaaram su ko neexee mu julli bu ko neexee mu bañ a julli waaye ñun yàlla baaluñu de ndax alquran moo wax inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min zambik wa ma taakhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan yonent bi yàlla nee na ko baal naa la sa bakkaar yu njëkk baal naa la sa bakkaar yu mujj loo def baax na loolu nag yonent bi rek moo ko te terewul mu ngi jaamu yàlla ah kenn gi ne man de dootuma lekk bëccëg damay woor bis bu nekk keneen ki ne man dootuma nelaw guddi damay naafila fu ma toll keneen ki ne man jigéen ñëpp laay fase dootuma takk jabar ndax jaamu yàlla mbokk yi ñooñu ñett li ñu wax baax na wala baaxul ah ak a baax ci jaamu yàlla kii ne man damay woor rek ngir yàlla kii ne man dootuma nelaw guddi damay naafila bu bërsëg kii ne man dootuma jege benn jigéen ñëpp laay bàyyi ñooñu li ñu wax baax na waaye yonent bu mu ko déggi def leen wax booy ñëw lu lay wan ne islam du xel doo toog feere nga xalaat waaw naa dajale fii fukki booy jox leen ay kurus rek ñuy wax laa ilaha illa après dañuy dugaa jana lu baax laa def dée doo dem rek nga ufee say oto nga ne da ngay dem ziyaare ji ngeen dem ziyaare ji benn waaye ngeen rey foofu ay ñay ay gaynde ngeen lekk ba suur ngeen ñëw ngeen mu ne leen yéen ñëpp du ngeen aljanna dée loolu dafa yomb islam du xel gis nga ñii li ñu wax xel la pourtant xel nangu na ko waaye yonent bi bu mu leen déggee ñu wax loolu daf leen woo ba mu ñëw mu ne li ma dégg yéen a ko wax ñu ne waawaaw ñun ñoo ko wax kay ngir bëgg rek du ko aljanna yonent bi ne leen man sama diine bi ma indi takk jabar def cee bokk wa inna min sunnati an nikah yoon wi ma indi muy dund bi ma bëgg a dund takk jabar def cee bokk ku bañ a takk jabar nag bokkoo ci sama sunna bokkoo ci sama diine kon góor gu amul jabar ngay bëgg ne man ba may dee du ma am jabar jigéen bu bëgg a dund ba dee amoo jëkkër ne la yëg ne jaar nga ci beneen yoon bu dul yoonu yonente bi alayhi salatu wassalam waaye mbokk julit yi takk jabar mooy lan al imam abdul hamid ghazali wax na ci benn téeréem muy téeréem bu siir bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko su ngeen demee ci téere ba bind na fa benn tomb benn mawdu mooy li maasa neta sawut lan moo tax ñuy takk soxna ndax da ngay takk soxna parce que léegi am nga xaalis ndax da ngay takk soxna léegi parce que léegi mag nga ndax da ngay takk soxna comme léegi ñun lu ñu tàmm rek mooy xam nga léegi maire bi bon maire bi mag la amatul ku géré gàlle bi fok bon léegi paa bi mu may sonal quoi paa bi sax nee na ma moom mooy def mariage bi quoi moo tax paa bi bu defee mariage bi dina gérer mariage bi waaw loolu du tax nit takk jabar non yooyu wax ko daanu sareet la déedéet yonte bi yonte bi moo doon wax ñu takk lan la wax ya maachara chabab man istataa minkum albaata falyatazawwaj te yéen ndaw yi yu góor ak yu jigéen ku ci am mooy albaa an nafaqa wan nikah ñaar yi ku ko am na dem takk mooy lan mun ngaa joxe dépense waaye moralement ndaw si liñ ko indee ci kër gi mun nga ko satisfaire xanaa indi woo ko rek pour nga koy xool mu lay xool oo ko ma faala oma laba mu ne la an ne ada laba du loolu moo da nga indi ko du loolu de da nga ko indi pour satisfaire ko pour jëriñ ko pour mu jëriñ la ñaar yoyu boko mune yonent bi neena nga tak soxna way borom xam xam yi dañuy wax ne lima daan wax legi legi ci ay tombe yo xamne dañ ko teunk di la wax la tatasawaj hatta ta'rif ma'na al-haya bul tak soxna mu luddul nga xam dundu gi ngay dundu lan la la tatasawaj hatta ta'rif ma'na al-haya bul tak soxna luddul nga xam dundu gi ngay dundu jaxaso bi ngay jaxaso nit ñi dem ak dikkat liggey yek ak wacc gont nga xam responsabilité bi nek ci dundu gi bul tak soxna ñaarel la tatasawaj hatta ta'rif ma'na az-zawaj bul tak soxna do nga xam sey moy lan bo demé nga tak soxna xamo lan moy sey li tax ngeen gis xalé tay ci mbéd yi di taxawalu tambambalu amul éducation ñi di tok fi yamba ñi di tok fi cigarette ñi di nek ay gor jigen xalé jigen ñi di jaay seen bop lutax parce que ñoñu seeni wayjur xamuñu lan motax nit di tak jabar di am dom diko fi indi parce que am dom responsabilité la kon bul tak soxna dudul nga xam maana siwaj la tatazawaj bul tak soxna hatta ta'rif kayfa tudafi' an huquq zawjatik bul tak soxna lutul nga meuna défendre sa droit soxna bul am jëk lutul nga meuna défendre sa droit yi jëk nga xam ban droit la sa jëk am nga xam mu xam yow ban droit nga am li tax legui suñu sey yi am problème moy dañuy sey te xamuñu kenn ku nek ban droit nga wara jox sa mbokk bi sa morom xamuko ndaw si ñew na ci kër gi xamul lan la wara def lu muy def day jaxase rek parce que xamul lu wara def xamul lan moy ñun tay lan moy suñu problème moy kan ko deso ari ma wo fitan babira do sudu ndu kan ko de mo ji kalande wo fini wo fitane o mo jani on a ti fitule bu sa bu xeye di balé di balel maire bi balel pa bi indi lek joxe ñu ne ko bax la bis bu xeye defatu ko ñu ne ko bon mo da seyu africain metti parce que seyu africain du pa du waji rek mousbi ci kër gi sax ci la bok mousbi ci kër gi ndaw ci buy sey fokk ndaw ci seyel ko mom tamit wa bu dess bu muciat bi dessé fokk mu tégal ko mousbi bis bu tégalul mousbi muciat bi mousbi mu nek ki ko bon la ki sey suufi bu mu ñew ba fi legi muciatuma lolu problème la dé mo da jigen ñi ndaysan yalla leen yalla fay son nañ ci kër yi trop dañuy encaisser wu lu bare la tatazawaj hatta ta'rif kayfa tudafi' an huquq zawjatik bul tak ludul nga xam noy défendre sa akku jabar lum war def lum warul def fum wara yam fum warul yam lum wara wax lum warul wax lolou dañ ko wara xam la tatazawaj hatta tajid man tastati'u tahammul al-'aysh ma'ak fi darra qabla sarra la tatazawaj hatta tajid man tastati' tahmul al-'aysh ma'aka fi darra qabla sarra bu tak soxna yudul nga gis jigen yo xamne mën na and ak yow di yenu jafé jafé aduna su nexé ak su naqare mu yaw Allahu akbar bu am jëkkeur yudul jëkkeur yo xamne mën na and ak yow ngeen di yenu soxna aduna su nexé ak su naqare tay ñaata ngeen di dekk mom day bi mu amé jëkkeur jëkkeur yi alhamdullilah dafa amone alal waye jëkkeur yi jëk jëk daan rek ndaw ci daan ne ko assalamu alaykum wa alaykum salam ko min wi no mi waawi joni mi netti waawde ah ko heewi min anda falama hodde ga gine ah dal na wardi ani no awawa tan joni anan awawa wi joni netti waawde kol ko asabi amu sama man ma don sey rek seyetuma wa lol moy la lol mo est ce lol moy sey ma dugon damay gennat dede nga wara yenu responsabilité yi bala ngay dugg ci sey nga xol ki may seyel tay mu ngi xey wa bis mu xey xeyatul nak mi ngi wër tay mi ngi wër keun mo ta islam di wax so takke jabar ngeen dem ben jamono rek nga febar bo xamne yaakar nan ne doto wërati su ndaw si ne mayma baat islam mu ne boko fasé tamit fasé bi daganut ndax ndaw si dafa am lu muy daw fam lu mi daw motam bu gu ñaan baat islam mu ne deedet boko fasay de teñj so de de teñj kon lu la ci duggal genné wu la ci sa faka man dama tok ni mu neex ma rek ma dugg neex na ma genn xam nga tay lu xaw senegal moy li ma doon sey sey na ko ba bare tay wax xale bu jigen mu ne ana sey ko delo na ko ndayam nga ni ha delo mi nawti mo galle ba makko jikeur buñ ko delo ko bay lol la xale jigeen yi xewal legi ko ne ana sey ko mu ne delo na ko ndayam est ce man ken duma yeb wala ndawa naka sa sey ba mu ne sey na ko ba pare sey buñu sey ba pare yow sey bi dañ la wone fofu ngay de lolou mo doon signature bi wa akhazna minkum mithaqan ghaliz duggo fi ngay de dug nga ak terminer amul genn souli rek souli souli rek legui nak ay mois lañuy sey ay mois ay wer ay fan ak beuri sey yu tass lutax parce que nit ñi li leen di duggal xamuñu ko beuri événement mbedd yi mo leen di duggal événement mbedd yi waaw dajé ben xala bu jigeen ci ben soirée rek ma nga diwu diwu diwu ba chap chapal ba soté ko ay griffe griffe verte zone rouge yépp di melax lumière yi ne ko jay jay jay ra nga jommi Allahu akbar nga joggé fa nak ndaysan nga commencé nak jël numéro téléphone commencé waaw tak commencé nga dem takki nga ñew nak damaay sétane ben vidéo ci YouTube sama Facebook lañ mako envoyé makoy sétane ben way bu takki jabar ben chinois bu takki jabar ñu dem def fête bi yek ci auto yi daf lu neex xalaw yi jigen bi mu ngi taxaw ci auto bi sol yere yu wex fleur yi kawar gi nuñ ko defare top guddi jot nak ñom ñaar ñew ci neeb bi nak legi ñepp dem nañ nak ñom ñaar ñoo ñew dessa legi guddi jot na nak tebbi jot na nak ndaw si daal di jekki jekki daal di simi yere bi waaji taxaw di xol ndaw si daal di teggi luñ defon ci bop bi waaji di xol ndaw si daal di teggi lim defon ci weeni tek waaji di xol ndaw si zindi lum defon ci ginnawam tek waaji di xol ndaw si ne ni ba ñe waaji taw lepp la fossé lan wa xew legi lan wa xew ay tak jabar bo xamne jour réception bi ak ci suba sa numéro ngay xol trainer est ce ko ko an on nan dañi de problem la gis nga ba lol nak legi xam nga lu muy def day wañi mbeugel fi manam bi koy gis nim melan ak tay bi ngi ko takke du ben lo mo tañ war def attention xam nga yonent bi lu wax ci lol iyakum wa khadra'u diman qalu ya rasulullah wa ma khadra'u diman qala mar'atun imra'atun hasna fi manbatissu moy tandiku len tak xam nga ngi koy waxe tak gatta khusum gatta ko sax ci sen nga ndi hudo hudo hensa ji ina rufa gambali di pete so gauri fudi don umoto hado e ko na sa siki ma nyaam hene gauri ya nyaamata hol ko tagi gauri ndi fuda ta ya hay ha yodo hayo ya ye gauri ndi ummima ko la dañ tayen gauri ko nyaamda dum moni tebo jot ko na hay dara ala ner ndeysan umu yodi non ko lay dal ala ton sa yo kam de wi mi wawa to battari woni ko ngon na da te yimbe wattoto sa yalti o da sudulu ari hadama na de yimbe fof ma nana fatima udde sabo allah inshallah udde wa to wonno da ya na da ko kuma yin jigen jo xamne dafa rafet lepp mu ngi mom ni mu solo waye ci biir dara nek fa bobu nak mo gëna danger ci jigen nga tak jigen bo xamne amul dara dafa vide caisse caisse la xott caisse nga indi ko nga xamne dara nek amul jikko bu rafet munu liggey jangul français jangul arab jangul xamul dara am nga problème motax yonente bi mu ne bu gën a dangereux ci jigéen yi muy jigéen boobu parce que problème la lay indil, léegi dafay nekkaat charge sa kaw. Moo tax yonente bi mu ne booy takk takkal ku am diine, fas far bizaati diin taribat yadaak, jëlal borom diine mu yem ci sa loxo. Boo jëlee jigéen bu am diine da ngay mottali. Ku am soxna yonente bi nee na sa genn wàllu diine mag na, na nga ragal yàlla ci beneen genn wàll bi. Kon balaa ngay takk soxna fexeel nga xam droit yi mu moom ak droit yi nga yi nga moom. Ñaari nit dañuy dencante, ñaari jigéen, jigéen ak góor, góor di takk jigéen, dañoo war a xam kenn ku nekk lu mu moom. Man bu ma xamee li nga moom, yow nga xam li ma moom, ci jàmm la ni nekk. Mais lan ngay gis léegi mooy lépp yenn saa yi góor ñi aaki moo ko tey ko seen loxo. Loo wax ñu ne sa waa yi jot na sa waawa yaa loo tuuba ko ngoota ko min boor na to bu la neexee nga toog wala nga dem tubéy bi benn la maa koy sol ah loolu du noonu ma la ñuy yore kër de walaa noonu gan la jugirte ndeysaan walaa noonu yàlla subhanahu wa taala doon ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma wa min ayati yàlla mu ne bokk na ci sama kéemtaan yi nga xam ne su ngeen xoolee rek ngeen xam ne man yàlla may yàlla an xalaqa lakum yàlla nee na ma bindal leen ma defaral leen min anfusikum ci seen bopp laa ko jëlee kon loo bokk ak sa jabar min anfusikum wa xalaqa minha zawjaha ci aadama lañ génnee jabar lañ génnee jabaram ci faaru gauche bi la yàlla dindi génne ci xawa borom xam-xam yi ñu ne lan moo tax yàlla gindi jigéen ci faar gindiwu ko ci tànk dindiwu ko ci bopp lu tax mu ñëw ba faar mu def ko foofu faar fan la nekk ci yow faar fan la nekk ci sa côté ci sa wet koo bëgg rek loo koy wax kaay toog ci sama wet gis nga allahu akbar yàlla jël jigéen ndeysaan mu teg ko sa wet ah mu indi ko ci sa wet ba pare mu ne wa jaala baynakum mawadda wa rahma ñaari bu amee ci diggante ñuy dencante sëy bi dafay continuer waaye sëy bu amee intérêt comme dégg lu ma benn jigéen laaj téléphone mu ne salaamaaleykum ma jël téléphone waaleykum salaam oustaz dama am benn laaj am benn waay boo xam ne dafa nekkoon France mu gis jigéen bu nekk France léegi jigéen bi moom mu xam ne bu takkee jigéen bi day am këyit mu takk jigéen ñu dem ba caag gars yi daal di refule ku jigéen ki léegi xam na ne ku jigéen ki dootul amati këyit mu ne dafa bëgg génne ci sëy bi loolu lu lislaam wax kooku lan moo taxoon muy takk jabar boobu intérêt këyit ñaata jigéen ñoo mel noonu fi tam ñaata góor am na sénégal yu bëri yu takk tubaab lu tax am na ñoo xam ne sax dañoo am ñaari jabar jabar sénégal jabar fële ba pare ñu ne ku nekk sénégal ki mu ñëw nga noppi xam nga dama dem fii pour liggéey quoi moo takk tubaab pour ma am këy noppi rek day am problème kooku nokk fii noppi est ce que yi ngeen loolu wala am na laam am ñoo xam ne yéen a fa pour nekk góor jigéen ñu may la këy góor jigéen am ñoo xam ne dañuy dem église catholique ñu leen bon man dama nekk chrétien dama nekkoon musulman ma nekk chrétien ñu génne ma léegi ma ñëw fii nekk revisé Rome ñu may la këy loolu yëpp am na am ñoo xam ne seen këyit cardanté tur chrétien moo ci nekk léegi turu jullit nekk da ci c' est parce que dañoo rek déclaré ne léegi ñoom ay chrétien rek ñu may leen këyit xoolal ndax aduna ndax xaalis ndax intérêt xaalis aduna nga dee nga bàyyi fi xaalis bi nga ñëw ci yàlla ndeysaan ay loxoy kese après yàlla dekkil la na yow da chrétien nga woon nga naan wallahi abdullahi laa tudd ah bi nga demee Rome nag loolu ay nit yu nekk foofu dañ may woo di ma ko wax ne ñoom am na ñu doon àndal noonu lañ def pour ñu am këyit loolu këyit ak dem Europe daf koo jar ah nekk la xawla wala qowata illa ba ëllëg nga dem ci sa borom looy wax yàlla lan wala dañoo jàpp ne duñ dem ci yàlla kon nanu xool sunu bopp nanu xool bu baax a baax a baax sunu dund ni ñuy dundee suñu bañee am jafe-jafe nañu dem ci lu ñu sunu borom subhanahu wa taala wax ñu wax ko la tatazawaj hatta tajid aywa jël nañ ko hatta tataallam kayfa tatahammal al masuliya takki jabar lutul nga xam noy yeno responsabilité mbokk yi jabar responsabilité la waxuma la jabar ji kesse mais après dom yi nak est ce que xam nga dom bo am est ce que xam nga ëlëk yowmal qiyam waxuma la dara yow bala ngay dugg aljanna dinañ laaj sa jabar bi noko yorawon ba pare jabar responsabilité la ci aduna responsabilité Allah fi nek ni muntaka indi na jabaram su jabar bi xeyeso mu febar kan lañuy wax dañuy téléphoné papa yi ndaw si su ordinance bi ñëw ku ñuy wax wala su soxna si amee doom ku ñuy wax ana mu dawaa mu ne ma maa ngi fële dëkk ba la ñu ne boo nekkee dëkk ba nag ku ci suñ yoon waril xaas bi mu ñëw mu ne naan non dama man nekk ma fi dama tukki dama man léegi responsabilité la yow yaa ko yor waaye noonu nga ko yoree ah yëppam noonu nga yoree diine ëllëg yow man yaa ko jàngeen aaya bi waqifuhum innahum mas'ulun dañuy taxawal laaj jabar bi ñëw mu ne ah yow yaa doon sama jëkkër bi yow yaa doon yow fajar rek nga dem jàkk musoo maa yee ak a bëri ci ñun nga dégg asalaatu xëy na mu ne naa bi rek nga jóg dem jàkk ja nga ñëwaat toog jël sa kurus jabar ji mu ngi nelaw waa kër gaa ngi nelaw nga toog sa kurus nag defe nay nag yaa ngi ci jàmm nag tey def naa junni astaghfirullah def naa junni salaatu ala nabi sa jabar mu ngi nelaw ba loolu ban njëriñ la am ndeysaan benn paa dafa doon yee doomam fajar mu fëgg bunt bi këng koka la nga jógal julli ne laa papa laa ikraha fi ddin laa ikraha fi ddin papel bi mu ne ko qu anfusakum wa ahlikum naran jógal qu anfusakum wa ahlikum naran gis nga moo tax même jàng bi sax da ngay gis koo xam ne jàng bi banditisme la ci jàng jàngul jub jàng pour nekk bandi waaw jàng pour nekk bànn benn waayi benn sàcc dafa sàcc daw dugg ci jàkka ji mu dégg imam bi di jàng war musalaat alam nu fekk mu ngi première sàppe alam nuhlikil awalin mu génn dem deuxième sàpp yàlla mu ne summa nudbihumul axirin mu dem troisième sàpp yàlla mu ne lu tegu ci aaya wa kazalika naf'al bil mujrimin mu génn jàkka bi dem yoon mu ne maa tey dama yoon nekk bindu mu ne moom la ñuy wax waaw ah dafa dugg premier yàlla mu ne alak naa waa premier alam nuhlikil awalin mu ñëw deuxième yàlla mu ne teg naa ci waa deuxième mu génn jàkka bi yàlla mu ne wa kazalika naf'al bil mujrimin gis ngeen kon ndeke fokk ñu xam mbokk yi responsabilité yu ñuy yenu pour ñu takk soxna waxuma la jawar bi rek waaye doom yi benn borom xam-xam dafa am doom mu am këru étage benn waaye ñëw di yelwaan yëkki étage doom ji ñëw rek bu max yelwaankat bi bërëngu ci escalier yi daal di daanu paa bi dégg bruit bi ak bool yi ni ñu daanoo paa bi ni nii rek gis yelwaankat bi daal di daanu mu gis doom bi taxaw rek mu daal di ñëw ba ci suuf mu si jóg moom borom xam-xam mu si jóg ci wetu turan yelwaan muy ñaan yàlla mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga baal ma ndax responsabilité bi man maa ko def man maa yarul woon sama doom bi ba muy def lii ci àdduna bi maa ngi lay ñaan yow yàlla nga baal waaw responsabilité la boo bu la yàlla joxee doom yaruloo ko ba mu nekk benn agresseur ci koñ bi di agressé di jamaate di rayaate yow la yow yaa xamul woon responsabilité bi nga war a jël moo tax doom responsabilité la waaye naka ngay fexee doom jooju balaa muy nekk agresseur kañ la balaa muy judd naka mooy nga tànnal ko yaay nga tànnal ko yaay waaw Omar ibnul Khattab dafa toog rek benn xale bu benn góor ñëw mu ne ko damaa am doom mu am alal bu bari waaye toppatoowuma Omar mu ne na xam ngeen doom bi gars yi ne xam nañ ko kay mooy diw dañ leen ngeen indi ko ñeexee addee ko bu yee bi tungi waa ji ko bi addi ñu yokk moom dëgër sànni ko ci kanamu Omar mu ne ko ndax xam nga kii toog nii mu ne xam naa ko kay kii sa lal la mu ne sama papa la ñu ne ko lu tax nga am alal bu bëri bu toll nii toppatoo woo sa papa mu ne sama papa dafa am ñett yi mu waroon def defu ko moo tax man tamit ñett yi ma waroon def du ma ko def ñu ne ha mu ne waaw ñu ne sa papa yan ñett la waroon def mu ne daf maa waroon utal yaay bu baax sama yaay da koo for ci mbedd mi ak a bëri ci ñun ñuy for jigéen ci mbedd ñaata nit ñoo fi am jabar soirée lañ xamé jigéen bi soirée mais boy yëngu leen la dem gis xalé bi sa boy boy bi di tak la la wax di gif gif yi waaw bo jëlé boy buy tak fa nga wuti ndox loko fayé kuy tak kay kuko tak fa nga wuti ndox loko fayé wala nga dé kenn ko né non boy bi da don naw la wax kuy naw xam nga mu and ak mom ndax yow mo yeen amo laf kon fa nga am problème motax terme yi sax diiné nanguko boy buy naw boy buy quoi yow def ay feu et flamme boy buy tak ku dugu ci lolou di nga am problème ku yebagout boy buy tok sa buy doxé nga dox top ko bu togué nga tok way boy buy naw motax ke boy buy naw di nga wuti laf de motax lo gis quelque temps nga gis nga genn keur gi genn ñaar ngeen ani di naw parce que dootul mu ndigo ak sabap de gro mu ndigo sey ci le wayo king fini nak e an ma adula done eh baba wo po jambour ayo ah ni nan dañ la liggey ken liggey lu ko liggey dom ay ken liggey yu ñun ñoo baña del luñu islam wax mu ne ko ñaarel mu ne ko man bima juddo def ma waron tuddé tour bu rafet mu ne ko ban tour la la tuddé mu ne jo'lan xam ngeen jo'lan moy gunoor yoy di beureng dem all bay jall bi non la lolu moy jo'lan ko rewi do hoba ne re ko non wi don anda jo'lan anda di do wala kan mo xam bi gunoor yoy ha ko wonay ladde ina jett ak dem dum do ah buloy suñu mi yalla ladde para wara dum buluji wala naydi andi joni ko dum woni jolan ko nono ini ribi ngel ngel ko wal ko wal ko ini ribi ngel ngel ko wal ko wete ya sene ini ribi ko wal suñu tudde domam gunur jolan muna ñettel muna jangalu musuma din Omar muna joglen ngeen dem papa ji yow ya jibkani garab gi magna fo nga lekko joglen ngeen dem kon ndeke am dom responsabilité la da ngay outal sa dom yaay ndaysan jangene abdullah ibn zubair kan moy yaayam asma kan moy papam abou bakr ibn siddiq asma day xex ak abdullah ibn zubair day xex ak hajjaj xamna ne hajjaj moko upp doole parce que hajjaj bandi la moko mën te bu ko jappé daf koy ray mu ñew ci yaayam mu ne yaay bayina xex yaay nako lutax ne parce que xamna hajjaj momo man momo upp doole dina ma ray mais bu ma rayé damay bañ mu indi la mu indi ma sa kanam yow mu may def lu metti te yow lool dalay metti yaayam nako demal xala xamo xar buñ ko rendé ba paré buñ koy fess doot ko yeug damal nga xex ak mom budé ya nek ci dëkk tek abdullah ibn zubayr jël armée bi départ dem xex ak hajjaj xex ak hajjaj xex ak hajjaj ba hajjaj ap ko rayé bim ko ray bare xam nga lu ko def lim don lim li xale bi don wax lolou la ko def da ko indi ci kaaba gi wekku ko ci kaaba gi lako yek ba pare daali woy yaay ji moy asma mu woko bu mu ñew mu na gis nga luma def sa dom lo ci wax content nga ray nit nga wo yaayam nga ni ko xolal luma def sa dom ndax content nga waye do xamul ban yaay la wo ban yaay mu ne ko yaq nga aduna mu yaq sa alakhira Allahu mu xol ko ne ko wallahi bu don yow yaay asma yaay do ma abou bakkar dana la ray en mu ne ko ñun ragalu nu de ñun fami bi ragalu nu de ndax dañu préparer de ko si mo la jigen da ngay tak jigen jo xamne su fajar jotté bo bu ge bidenti mu yela bu deggé as-salatu khayru minan nawm kuma sa as-salatu khayru minan nawm 5 heures du matin sa soxna yela ne jama wo be no dingi umu wi ako joni armi ko mi tambu do sala mun ala ala umu umu o pata ma sawda umu da ko na resa mo andu da asuli assalatu ya umma de ma dan to da na ta ga der baju da ni da bo jira jira bis bo repé ba tak jigen jo xamne day deg assalatu khairu min nana nga bëgg jog mu tek la law ni jaay ba ne tedda bisa ngi ñew dina yuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen yebbu ko jakkam degu lan wal degu leen ko de mané fi jigen téré dem jakk fajar bis mo ngi ñew jigen bi dina yuxu ba ñepp ñew mu ne jël leen ko jatté mo joni non na way jama fekk sa trota jël leen ko legi ngeen yebbu jakk ba bo ban bis la bisude am nga bisude do fanan ci kawlal lu guddi gi guddi ndaw si dañu yuuxu ñepp ñew ko ni wura leen di joxal ñu dal lay jël buñ la jëlé buñ la yow pour ça mu na ñoo baye bu bëssat ñu baye nga fanan fofu mom ndaw si lutax nangul fanan ak yow bu bëssat lutax nangul da nga dé rek mu yuux nit ñi ñew jël la yobul kon nak ku déggati as-salatu khayru min an-nawm ku déggati hayya 'ala as-salah baye sa soxna demal nga wuy ci yow lañuy wo lañuy wo dé bilal bi yow lay wo yeen sa nga dégg ben way bu dégg bilal no fa bi yalla dé rek salatu day yok radio bi kenn du dégg bi shot la tat ya sa nga né kuy ñaanal bilal yi dé te bilal bi neesan jam rek lay def yow lay wo lu bax rek la la bëggal bim lay wo xam nga lum la wax hayya 'ala al-falah lool moy lan moy ñewal ci téxé bi ñewal pour nga téxé ar maléda lool la lay wax hayya 'ala al-falah kon takkal soxna bo xamné dafa am diiné soxna bo xamné daf lay yok sa diiné daf lay yok amna benn borom xam xam bo xam dañu dem jangi muy dem du jangi ci sëriñu ba benn 2 mois jangi ba benn bis rek mu ñew sëriñ mu nako yow fa nekkon mais dama nekkon ci ay problème ban problème mu ne sama jabar mo gañu won mu ne sa jabar gañu mu no ñu ko wax ñu ñew jappalé la ci sang bi ci sul bi bokk ak yow dejj bi na wa xam nga rek dama fatte na légui nak paré na légui alhamdullilah mo tax mo ñew jang ci mu ne légui nak ndax paré nga pour takkar jabar mu ne man kan mo may jabar man dama am dara ma sama téré bi rek laa yor nu may takkee jabar borom xam-xam bi ne ko dinaa la may sama doom ñu jàng ba pare rek mu ne ko may naa la ko kooku ne ah kii xam naa la may seetlu rek man mii ku may jabar waa ji dem ñibi guddi rek ñu fëgg buntu kërëm mu ubbi rek sëriñ bi ñëw ànd ak doom ji mu ne kii laa la may mi ngi nii ne subhanallah ndike naxoo ma ne man nax la man yow ma xam la ma lay jàngal sa jabar faatu ma lay may sama doom na naa la nax mu ne waa kon xaar naa ko sama yaay mu noxu gu ma ko kenn mu dem yee yaayam guddi gi yaayam ne ko maa ngi giñ ci yàlla boo jegee xale bi ci guddi gi rek naa la bàyyi àdduna ak alaxira bàyyil ba ma ñëw ma préparé ko comme nu ñuy préparé si bàyyil ba suba ñu wax ko dëkkandoo yi ñu préparé seet bi kooku daal di bàyyi yaay ji daal ñëw préparé ko ñu wax ko nit ñi ñu préparé mariage bi après waa ji daal di bàyyi jàng dafa waroon continuer jàng wala waa ji daal di bàyyi sëriñ bi bàyyi jàng ba benn bis rek sëriñ bi ñëw mu ne ko waaw yow jàngee seetoo di mu ne lu may doyee jàng mu ne ah mu ne yow nga may ma borom xam-xam bu gudd nekk mu may jàngal lu ma doon ñëw ci yow léegi sama jabar ma may jàngal lu may foofu ah on dëgg xale bu jigéen bi moo ko raw mu ngi koy jàngal léegi jaan xale bu jigéen bi moo ko na téere waaye nag boo takkee jabar boo xam ne li jaay yow xaar ba poojal la au lieu ñu lay jàngal yow dañ lay poojal fecc rek wala yow sax boo ñëw ñu naan li jaay feccal bala ngay tëftee di nga fecc ngaan waay bàyyi li ngay defar foojo au lieu ñu ne la jàngal wala kaa jël das waaye dañ laa dara doo nga maa seeda aja bisimilah fuddo ñu lay daal di nga naan yaayoo bu ko wantaa ko ñu naa yifa ànd sa amaani sa amaani dañay problème mii daal dañ de problème bopp rek danañ yàlla dimbali mbokk yi kon ndekkee yonent bi fu mu ñu rëddal nañ fa jaar suñu jaaree duñu am problème wax nañ ñu ban yoon la ñuy jaar balaa ñuy am doom nañu tànnal suñuy doom yaay balaa ñuy am jëkkër nañu tànnal suñuy papaay doom bàyyi kenn ku nekk ci ñun war ngaa rus say doom ñoo ne la yow papa yow yaay papa xanaa yow bi ngay am jabar dëkk bi amul woon ay jigéen nga ni ah kay ñu ne la waaw naka kon dëkk bi amee jigéen nga jël jigéen bi ba mu ñuy jur muy nekk suñu yaay kenn ku nekk ci jigéen ñi war ngaa mooy tëndiku sa doom ñëw ci yow naan la yow xanaa bi la kii di takk dëkk bi amul woon ay góor nga naan ah kay amoon naay góor kay waaye xam nga rek loolu musiba la xam nga lolu moy ñaka contane ci baye joju wala ñaka contane ci yaay joju ndessa amna ben sac égypte dañ ko japp ndax ni mu sonale won nit ñi ñu nako yow dañuy dag sa lox ndax yow dekk bi dafa la sonal mu ne su ngeen dagge sama lox fo ngeen dag sama lamiñu yaay ñu nako tay dafa tof sa yaay lu mu def dafa sacc mu ne ah kay sama yaay moma entraîner ba may sacc ñu nako la entraîner mu ne bima nekké xalé bu ndaw ma am juroom ñaari at dama dem suñu kër dekkando ma fekk ginaar gi muy nen ma yëkëti ginaar gi ma sacc nen bi ma duggal ko ci sama pokatan ma ñëw ma jox ko sama yaay daal di sara xolé ne sama doom bi jambar la ba defa ne sacc baxna mu ra legi may sacc ko kan ngol ko encourager ba mu nekk sacc yaayam kon gis nga yaay dafa for yaay du lu tuuti lolo tax bala ngay am jabar fexé nga tan la tatazawaj hatta tajid nafsaka qadir ala an tansha abna'aka fi man munakh al islam sahih ba'idan an ta'assub wal harbiyat azaida al luzum mu tak jabar muk lulul nga xamne man nga préparer say dom ben environnement c'est islamique pour tak jabar lutul nga meuna préparer say dom ben environnement islamique gis ngeen lol c'est très important bo demé nga tak jabar nga indi ko ci ben environnement bo xamné dañuy teug di fetch ay rapport ño fa nek ay gor yu kris karas ay fa ay jigen yu patial ay mère yu xopati ay pa yu o di tent seni bop di xecc ci cigarette di dox sa dom bu juddo fofu numuy mel fakk mu mel ni ñooñu kon nak bala ngay tak soxna fexel ba nga xamne bu soxna ci ñewé yeen ñaar di ngeen nekk ci islam environnement bi ngeen nekk islam mo leen di wër su ko defé inshallah su ko defé xalé bi buy dund muy dund ci environnement bo xamne c'est islamique mom ak yaayam rek même bo fi nekul yaam ne ko demal nga julli ci mu jog julli dafa am ben xalé bo xamne yaayam da ko don woné sa yo wacce bala ngay def dara demal nga japp nga ñaan yalla nga doga ay demal nga japp nga ñaan yalla nga ay xalé bi depuis jardin première année deuxième année ba mu dem ci bimu demé CP mu wacc ben bis rek fekk yaam dafa dem hôpital yaam da fièvre ci guddigi dem hôpital mom mu wacc chaque jour nak limu tamone moy bu julle tisbar ba pare rek añam day teggu moy tay nak mu wacc ndaysan fepp yaaji ci keur xelam da di dem ci na say ma waccion lima sama yaay jëk wax suma ranger sama bagage pare moy dem japp julli doga añ xala bobu dama dem japp da di julli bi mu julle ba pare normalement lan la waron def añ waye tay kenn ne ko ci keur ko togga añ waye xala bobu dafa dem julli ba pare sambar rek mu dugg fim doon añe mu fekk añ bi tagu yaay ñew fekk mu yañ yaay mu ne subhanallah muhammad kan mo la jox añ ah yaay togo añ bi ah man de li nga wax la def yow yaama doon wax so wacce demal nga raay sa bagage nga japp julli nga ñaan dem na julli na japp na julli na pare ñaan na ma dugg ci neeg ma fekk añ bi ma nit day tamal domam lu bax tamal sa dom diine tamal sa dom l'islam gis nga ñu bara bari tay sen dom ñi nek ay jangal kat nga yar ko ci yoon bobu nga xamne ëllëgël ci bit da fay jaar ci raay bo xamantene raay islamique la même bu la gisatulé même bu la gisulé day jaar ci yoonu islam waye tamal sa doom lu bon lo xamne ci kër gi la ko jàngé su démé ci mbéd bi diko def su démé ci bir dëkk bi diko def lolu l'islam bëgg ko motax ñu né la bul tak soxna luddul nga préparer soxna si bu ñëwé ci jawu jo xamné jawu islam la kër go xamné kër islam la koñ bo xamné wala ngok nga mëna jël yow say responsabilité ci lolu mbokk yi benen ndénkané bi moy la tatazawaj bu tak soxna luddul hatta tajid nafsaka muhtam bi dinik qabla dunya bu tak soxna yu sa diine yitte la bala sa aduna bu tak soxna luddul sa diine na la yitteel bala sa aduna dila yitteel ñun nak dañoo inverser affaire bi sunu aduna mo ñuy ñëk yitteel après sunu diine dama xey suba benn bis rek may dem jakk rek ma gis benn boy bo xamne daawul dem jakk sunu koy ma gis ko ma julli suba gis ko ma julli tisbar ci jakk ji gis ko ma julli takusan gis ko ma ñew timis gisuma ko ci suba sa yaay ngay mu ne ma dem am me de taguna la quoi dem na tukki dem ci guddi mané dem bu gattu ki ndeysan ki kay ndeysan ndeke tukki bi mo do won fan yi mu song jakk ji la lol moy ah xarama xarama normal bala yalla di yak affaire bi xarama normal legui nak bo normalé après affaire bi am nga ya yalla merci beaucoup dara jeuf way legui affaire bi baxna deug nga baxna de après waaw suma togaté ba soxla la rek ma ñëwaat deug nga lol moy islam wa bu rabbak jaamul yalla ba dé fekk la ci jaamul yalla ba dé fekk la ci ikhwatal iman nanu sunu diiné yittel avant sunu aduna di yittel abdulit diiné mo koy yittel avant adunaam ndax aduna mom la am après fi ngui koy baye lele ndaysan nga gis ku genn aduna ñu ne bayina 50 keur bayina parking auto nangami compte banque nangamu milliard après bi mi dem ñukoy yobal akhira lan la yobale dara ndaysan dara luddul juroom ñaari mètre percale ak huitaine ak parfum ak ay boom yuñ ko tak te kuy genn aduna lepp fi ngi koy bayyi waye amna lo yobale de wa aduna ñoom dañuy taxaw naan won hol ko woppi kanko mele won ko woppi do la karabe daro be wi kanko hol ko addata gay hol ko addata gay benne wi hol ko woppi benne wi hol ko addata wa aduna dañ nan lan la fi baye wa alakhirah nan lan lay indale ndaysan fek lan lañ wara indale mbok yi moy tiyaba yudul jeex ben way dafa dem ci ben borom am ne ko denk ma war ma way war ma war ma way mu ne ko fexel ba aljanna bu la fa ken jitu fexel ba bul ñew aljanna fek mu fess ba do am fot ak sa tank lol nak mbok yi dafa laaj lan lol dafa am lu mu laaj moy lan la laaj gor gor lol lan la laaj yitte lol lan la laaj moy def effort jaamu yalla te jaamu yalla dafa yombu ñu bari yeen sal nga deg ñu naan jaamu yalla dafa metti jaamu yalla lan mo ci metti bonheur lañ julli won tak tiswar bonheur lañ julli tafsan bonheur lañ julli tafsan ñu bayyi xel bu baaxa baax sunu diine lenn bu ñu jaral sunu diine lenn lepp la la sa diine yitteel su fekke sa diine yitteel lo rek da ngay am problème waye xam ngeen ni nit ñi tay diine diine dañ ko soufel ah su ben way ñewé ci kër gi sax daal ne assalamu alaykum dañ mais de kanko ko arabu saoudi do wonno ah bo assalamu alaykum ki lu muy arabal ni yow ki lu muy arabal lu muy ki ni man nit ñi ñoo bëggul diiné ben way day joxe misal mu ne diiné ko nit ñi tek mais mu ngi melni ko am auto bu bes 4x4 ñu indi la ko bes tax bala ng koy dawal diko yobul long voyage fo nga préparer ko xol rodé ko nga xamné min na nga doga dem légui nak waji di rodé auto bi jabaji nako yobale ma nako yegal dom yi nako papa yobale ñu mu ne yegleen auto bobu neex na de ha yaangi ci auto bi sa jabar mu ngi ci dom yaangi ci ñu dem ba ci yàgg ci kanam am ku ñu gis ci yoon bi mu taxaw loolu ñu taxaw mu ne yóbbaale leen ma ñu ne yow la kan mu ne man la Sefa ñu ne soyez bienvenu ahlan wa sahlan yëgal mbokk yi kuy tukki yaa ngi ànd ak sa jabar yaa ngi yor 4K bu nga stock yaa ngi ànd ak sa jabar yaa ngi ànd ak say doom am nga Sefa lu des tukki boobu dina neex wala day naqari ah ñu daw 100 kilomètres am keneen ku leen taxawloo ñu taxaw du ngeen ma yóbbaale ñu ne yow la kan mu ne man la euro ñu ne yéegal mu daal di yéeg ñu daal dawaat 100 kilomètres beneen waaye stopé leen ñu taxaw yow la kan mu ne man la dollar ñu ne Allah naka gars yi di waxee ahlan wa sahlan welcome lan en anglais si xalaas xaraca min al inglisia tadrusuna inglisia fi fala am la gis nga ndeysaan ñu ne yëgal dollar yëgal mu daal di yëg ah tukki boobu neex na de jabar bi mu ngi fi doom yaa ngi fi Sefa dollar euro yëpp a ngi ci oto bi ñu daw ba ci kanam beneen waaye arrêté leen benn ponkal mi ngi sol yére yu weex mi ngi yor ci loxo ndeyjoor bi kaamil mi ngi yor ci loxo gauche bi siyaada ne du ngeen ma yóbbaale ne yow la kan mu ne man la diine mais diine oto bi fees na bi jabar ñëwee la lañ ko wax yéegal doom yi ñëw ñu ne ko Sefa ñëw ñu ne euro ñëw ñu ne dollar ñëw ñu ne diine ñëw ñu ne oto bi fees na allahu akbar mu ne ma yëg ci kaw ñu ne dama bugg gendarme yi jàppuñ mu ne ma yëg ci mal bi ci fi ñuy denc valise yi ñu ne ko bagage yi ñoo fa nekk waxe yoo fi no xam nga nu ñuy def ah no da ngay taxaw fii bu ñu demee ba def demi tour quoi après dinañ la jël si dégg ñu ne dañuy nax diine tee ngeen maa yóbbaale rek non oto fees na tamit toi diine daal di taxaw ñu dem 100 mètres benn ponkal ñëw taxaw waa ju mel ne guy mu ne yóbbaale leen ma gars yi ne mu ne ban bu ngeen ma yóbbaale damay dem bu ma ngeen ma yóbbaalewul damay dem fal force te sax yéen ñi laa jël si ñu ne yow la kan mu ne man la dee ñu ne lan moo ñuy musal mu ne diine rek moo leen di musal diine ñu ne xaaral ñu def demi tour diine mu ngi mën a ñëw ko mu ne non kalla kalla yàlla wax na ko kalla hatta iza jaa ahaduhumul maut qaala rabbi irji'uun laali a'malu saalihan fi ma tara yàlla mu ne kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'athuun xoolal waa ji lan lañ ko wax tey moo koy musal diine fan la bàyyi woon diine ginnaawam ñun ñi ñëpp noonu lañ mel fi mu nekk nii gis nga kër goo xam ne dafa am ku fa dee ñëpp dañuy normal kuy wax sax ñëpp teg waaye boo demee 3 jours 4 jours 5 jours après nga ñëw mu ndax xëy di ñëpp di ñëw xam nga xale moom mbokk yi maa ngi leen di dénk na la góorgóorlu suñu diine amuñu lu ëpp diine diine moonu mun a sauvé àdduna diine moonu mun a sauvé à l'axira fu nuy dem nanu nekk yanu yor suñu diine lu nuy am nanu am diine lu ñuy bàyyi yàlla mu nekk diine mbokk yi ku am yàlla am nga lépp ku amul yàlla perte nga lépp ku am yàlla am nga lépp waaye ku amul yàlla perte nga nanu xam ne takk soxna jaamu yàlla la du noos du puukareew du gis leen ma du am naa jabar du am naa jëkkër du tiitaru waaye jaamu yàlla la ibaada yenent bi nee na ku am soxna sa genn wàllu diine mat na ragalal yàlla ci beneen genn wàll gi ku am soxna sa genn wàllu diine mat na kon ku amul soxna amoo dara amoo sax yow genn wàll ndeysaan yoy ndo toba ciag mu ne ndeysaan ma ko yeureum miskin miskin miskin salasa marra yeureum nako saabe ne yonent kan nga yeureum mu ne gor gu amul jabar yeureum nako ñet yoon ñu ne yonent kan mu ne jigen bu amul jëkkeur ndeysaan yalna yalla yeureum ñu amul jabar yalna yalla yeureum ñu amul jëkkeur assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah musibe teddube ko jolfo be ngi nata nopp dalotina sikono halorta minana nan jolfo modja fa tabarakallahu ahsanu khaliqin wallahi ay fewndo be hewti tum be makanno en ibe weltori mun taka wallahi ko enen buri weltorde mun taka ko zessu ngodu ndumi andintinta do seeda nyande go ko watten do conference on ka sumaye wodu no waji goddo noddo mo no arselam kanko mun taka wodi goddo non noy nama wata tewto no ngoy ne ah way ne ñun ay ñu talibe saidu li lañu waji def ko wodi ko arsal di ko wax yu way mom mu ki rek be benen waji wo ko ne ko wax lay bul ko top du commencer non ah ne dem ñun talibe saidu li lañu wallahi enen ka de weltori ko won taliba yalla hebbin taliba makko ka manaka mujtama mede sabu non ye gandi yer wonbe tombe alhamdulillah yaray ye nafitorde be moja haray be yewten do yewtereji ma sha Allah wasiyeji di tawata wonde ma anduno do anditi mo andano kadi andi yejjituno do anditi be hala ni ndo wonde ma no fuddono de yewtene al non ko hombo hani jombude e an jombo won taw eske an ko ya artu nata e mudu ninala ni be halani e wonde ma fokka woda ko preparu da e hore ma taw preparo an environnement mo wonda e natude e mudon anda ko ndu woni dewgal taw ni an gorko ni an suddido sabu no responsabilité ji dinu tidi responsabilité ji dinu tidi dongangal no ti lawongol no woddi ko dum wadi no wirno den karano no wonde ma bayli hare kala reso wosi ko sago mudum ko be wondo ha Allah subhanahu wa ta'ala yettitira goto mabbe bana yettida goto mabbe taw harak mana wandan da hore makko mo wuri tata ngurno on haana subede sue sutte kadi kono no be holliri en no wonde ma joni faanda reji di maksadi yo dewgal din ko di manki ko dum wadi si dewle den no e kawayni ko dabbano e dewgal kon e ko wadayno ha goddo jomba walla ha goddo jombe kon ko dum iwi e mabbe be labbinani en dum pos ma sha Allah haray tigi tigi e ngalaay duddude duddinde do sa yewtere sabu non sa nani wiete wonde ma labbingol ko laabi ko tuningol be makani nge pular be makani nge olof tayi mi do ando burbe be hewde en nona olof be nanta olof be mi andi duuda do si noga amo yewtere den alhamdulillah rabbil alamin ɗin haray koko mi yewtata tu wondema si yewtere sugunde waɗi goto fo e meɗe yo andonde fewdoɓe hewti hari ko ɓoggol waɗɗen ka dande mabɓe jonnon alhamdulillah kamɓe noon ɓe ɓortikengol jonnon nde ɓe ɓortigol ko enen foof ɓe bugitingol joni goto fo e meɗen ɓoggol ngol woni ka dande muɗum jombuɗo o jombaɗo o sutaɗo jombede o ngol woni ka dande maɗa goto fo e me yawmal qiyama landoyte ene a tawano conférence o gueeƴe waawi e samedi e mi tawano ussaɗo yewtuno hi yewti faminino hi nanino hi jonno ko hono gollitirɗa Allah subhanahu wa taala wallen taw haren gollitiri ko yewtaɗo kon saabu noon no wirɗon noon nokkure weeli wo nokkure wei so tawi ko islam fo daɗɗi daɗɗinde hande noon aduna on ka won ɗo ni ko féministe ɓe ko weeyeɓe no wola haalaji wi goɗɗini ɓe luuɓo islam ɓe ɓeenna ko kamɓe jeeyi hara wona ɗum ko fawi en ɗum noon ko mankugol andude julɓe ɓe dina muɗum kam goɗɗimɓe adda ɓe posa e meɗen fi honɗum saabu andu ronkugol andude enen ko honto tegeten koyɗe meɗen ne hodo wadi sino hanani en yeyitaade yiltito dartindo hore meede daren wana jangin islam meede mum ara inshallah taala mi do darna wana do haray siona sabu welta go rek beydita ka weltino don kadi no be makirno non ko fuddo dara en torano musiddo on e kala musibbe wombe natude dewgal kesum ya allah subhanahu wa taala wadan be barke dewgal ngal ya allah subhanahu wa taala junnugode mabbe mojjina battane o wadana be dewgal ngal andanda horema ko dewgal yettangal ko allah subhanahu wa taala e julbe haray ustad men kadi no do be toli do inshallah haray jonna be kongo sino kalimaaji be bugo inshallah yeso modun akare yang ya ba bi hay joi tafsir.